Sinong tinakot mo? Ako ba? Lalaki yata ako. At hindi habang panahon kitang susuyuin, ako'y nauuntog din. Ayoko na sa'yo, sinasakyan mo ko. Problema ka sa pagtulog. Ayoko na sa'yo, ako'y hilong-hilo. Ang paho pa na paa mo. Oo, inaamin ko, totoo, lidiman ka ng wet dreams ko.